mă plimb, să mă plimb cu Maria. Dar nici eu, nici Maria n-avem carnet. Și să vezi cum ne certăm ca în parlament. Numai eu, numai eu carnetaj vrea, să pot să mă plimb cu mândruțele în ea. Pe Maria la cratiță să-mi o las, eu să mă plimb cu mândruțele în oraș. Și tu și eu vrem carnete să avem, și să luptăm în mașina, eu cu unul, tu cu una. Și tu și eu vrem carnete să avem, și să luptăm în mașina, eu cu unul, tu cu una. Mereu. Poate voi găsi și eu vreun capitan, dar ăsta să fie homosexual. Și tu și eu vrem carne să avem, și să-l oferim mașina, eu cu unul, tu cu una. Și tu și eu vrem carne să avem, și să-l oferim mașina, eu cu unul.